Thank you. Trudno się dziwić, że przy tak magicznej muzyce nawet bolbole, słowiki rozśpiewały się gdzieś w trakcie grania przez Mohammada Rahima Hushnawaza. No, to taki czas, kiedy to nagranie było rejestrowane, że nikt w ogóle nie myślał nawet o tym, żeby takiego słowika wcześniej nagrać i gdzieś w studiu po prostu podłożyć. One faktycznie w trakcie rejestrowania tego utworu na żywo musiały gdzieś być w okolicy i postanowił się po prostu dołączyć. Wracamy do Iranu i tam już, a nie do końca zostaniemy, przecież obiecałem jeszcze Azerbejdżan, ale przenosimy się do Iranu i tu już czeka na nas ścieżka dźwiękowa z filmu Wierzba Majida Majidiego, o którym chciałem chociaż kilka słów dzisiaj wspomnieć. Thank you. roku 2005. Ścieżka dźwiękowa do filmu Wierzba, tak chyba należałoby ten tytuł nam polski przetłumaczyć. To nie był pierwszy, ani drugi, ani nawet trzeci, ani nawet piąty film Majida Majidiego, reżysera, który odniósł wielkie sukcesy, przede wszystkim takimi filmami jak Dzieci Niebios czy Kolory Raju. I właśnie między innymi film Kolory Raju porusza podobne wątki do tego, które porusza film Wierzba, Kolory Raju, film z roku 1999. To dramat o ślepym chłopcu, którego nie chce własny ojciec po tym, gdy umarła matka dziecka, a on ponownie chce się ożenić. No to dziecko okazuje się zmętnym balastem. Film Wierzba także opowiada o niewidomym człowieku. Jest nim Józef, grany przez Parwiza Parastujego. Parwiza Parastujego już kilka razy wspominałem w Radiu Teheran przy opowiadaniu o takich filmach jak Café Transit całkiem niedawno, gdzie grał brata zmarłego męża Rejhan, który to chce ją no tak naprawdę gdzieś tam rzucić na kolana, podporządkować sobie w imię, jak przynajmniej twierdzi, obrony honoru rodziny. Grał też w filmie Marmulak, takiej całkiem zabawnej komedii, jednej z bardziej udanych, jeśli chodzi o komedie irańskich. Tam również grał główną rolę męską, Rezy, który ucieka z więzienia i podszywa się pod mułę gdzieś tam w tym czasie, jeszcze planując ucieczkę za granicę. I to był jeden z ostatnich filmów, w którym Parwiz Parastui wystąpił. Film, jak wspomniałem, opowiada o człowieku, który utracił wzrok. Utracił ten wzrok mając 8 lat. Podobno na skutek wybuchu fajerwerków, więc można domniemywać, że musiało mieć to miejsce w Chaharsan Besuri, czyli tę ostatnią środę przed Nowym Rokiem, a tak naprawdę noc z wtorku na środę, kiedy Irańczycy hucznie obchodzą nadchodzący Nowy Rok. I cóż, okazuje się, że Józef będzie miał szansę ponownie widzieć. No, zbieg okoliczności jest dość niecodzienny. Po prostu okazało się, że za jego gałką oczną wyrósł mu jakiś guz. Da się to operować w Paryżu. Tam Józef wyjeżdża i okazuje się, że lekarze będą mogli mu przywrócić wzrok. No i co się dzieje z człowiekiem, który dostaje od Boga drugą szansę? Józef wadzi się z Bogiem. Nie wie, na co sobie może pozwolić, nie wie, co go czeka i pisze list do Boga. میخوام یه چند کلمه با تو حرف بزنم. من یادت میاد یا حسابی فراموشم کردی؟ منم یوسف، همون که تماشای زیبایی های دنیات از اون دریغ کردی و هیچ شکایتی نکردم. موشه چی چوش پویدیت całkiem o mnie zapomniałeś? Jestem Józef, ten, którego pozbawiłeś piękna tego świata i który nigdy nie narzekał. Zamiast w świetle i jasności żyłem w ciemności i mroku. Nie protestowałem. Znalazłem szczęście i pokój w tym małym raju. Ale te wszystkie lata trudów to za mało. Że teraz chcesz mi przydać jeszcze więcej cierpień? Nie wiem, czy wrócę z tej wyprawy do swojej kochającej rodziny. Nie wiem, czy ta choroba nie rzuci mnie na kolana. Nie wiem, do kogo się zwrócić, żeby poskarżyć się na to, co mi robisz. Błagam cię, miej litość nade mną. Nie odbieraj mi życia. Thank you. Józef po napisaniu tego listu przed wylotem do Paryża wkłada go, to jeszcze było słychać w tym fragmencie filmowym, wkłada go między karty Masnavi, wielkiego poematu Rumiego, i wiele odniesień w tym filmie właśnie do Rumiego, do jego dialogu z Bogiem, jego poddaniu się woli boskiej. Pan Piotr, który niedawno ten film oglądał, pisze tak, takie wrażenia z tego filmu. I jest to niezwykle ciekawe studium kultury obrazu, w której żyjemy i się sprawdzamy. Bez wizji trudno się nam pod wieloma względami odnaleźć, ale film odwraca ten stan rzeczy i zapytuje, na ile wyjście z jaskini Platona jest odnalezieniem siebie, a na ile wręcz na odwrót. Zaskoczył mnie, przyznam, kierunek, w którym ten film poszedł. Degradacja pod wpływem wizji zewnętrznej oraz destrukcyjny wpływ obłudnej powierzchowności doprowadzają głównego bohatera do szału. To niemalże odwrócenie wszystkiego, co w ostatnich latach propaguje Hollywood i tak zwany mainstream. Jako że sam zajmuję się podobną tematyką w mojej pracy intelektualnej, to przyznam, że miło jest mi poodwracać obecny stan, popatrzeć na to z innej perspektywy. Przy okazji ciekawe jest też dla mnie, jak wizja wewnętrzna była tworzona na bazie poezji Rumiego. Chyba trudno znaleźć bardziej perską wizję tego tematu. Polecam wszystkim słuchaczom, którzy jeszcze nie widzieli, a chcieliby odnaleźć jakiś film alternatywny. Mnie się film bardzo podobał. No właśnie, główny bohater dostaje chyba trochę za dużo bodźców i nie potrafi odnaleźć się w tym nowym świecie, w którym może patrzeć i ulegać różnym pokusom. Zamyka się na swój wewnętrzny dialog i chyba będzie musiał dojść do jeszcze jednej przemiany, żeby mógł po raz kolejny odnaleźć tego Boga, którego utracił. Majid Majid wydaje się być reżyserem dość religijnym, jak na tych reżyserów, o których często w Radiu Teheran wspominam. Jego najnowszy film, o którym, jak widzę, w ogóle nie wspomina serwis internetowy imdb.com, to film o proroku Mohamecie. Jeszcze go nie ma na ekranach kin, ale jest wielką produkcją. W jego powstanie był zaangażowany m.in. Vittorio Storaro, operator filmowy różnych filmów, chociażby Bernardo Bertolucciego czy Carlosa Saury, Francisa Forda Coppoli, także tam chyba za jeden z filmów właśnie Francisa Forda Coppoli dostał jednego ze swoich Oscarów. I ten film ma się dopiero ukazać. No i podczas jednego z takich niedawnych spotkań Majid Majidi w Genewie, to było w połowie marca, miał powiedzieć, co myśli o tym, jak Zachód traktuje Iran i jak traktuje islam. Wypowiedział się w taki dość atakujący sposób, że Zachód wzbudza gdzieś specjalnie jakąś taką islamofobię i jest ona niczym nieuzasadniona. Padają tu takie słowa na przykład: kiedy talibowie popełniali swoje zbrodnie w Afganistanie albo kiedy wydarzyła się tragedia 11 września, wiedziałem, że to, co się wydarzyło, nie miało nic wspólnego z religią, którą wyznaję i jest przez nią nieakceptowalne. Przykro mi powiedzieć, że rządy, które wspierały talibów i Al-Kaidę, były sojusznikami Zachodu. Arabskie rządy założyły te organizacje i wyszkoliły jej członków po to, by teraz prowokowały przemoc i wrogość. Miło mi, że mogę powiedzieć, że żaden terrorysta irańskiej narodowości albo o islamskich przekonaniach powszechnych w mojej ojczyźnie nie był zaangażowany w wydarzenia z 11 września, czy wybuch w londyńskim metrze, czy jakikolwiek inny zamach samobójczy. Żałuję, że muszę przypomnieć, że po tych wydarzeniach Zachód wywarł ogromną presję i nałożył sankcje na Iran i Irańczyków, którzy zawsze potępiali takie akty terroru. To są całkiem niedawne, całkiem ostre, ale w dużej mierze chyba można powiedzieć, że prawdziwe i szczere słowa Majida Majidiego. Jego nowy film, jak wspomniałem, Prorok Muhammad, ma się dopiero ukazać i ma to być historia proroka Muhammada właśnie przedstawiona tak, żeby widz na Zachodzie mógł w jakiś sposób zaznajomić się z tym islamem i zobaczyć, że nie taki on straszny, jak próbuje nam się go malować. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Super produkcja w wydaniu Majida Majidiego, to zapowiada się naprawdę ciekawie. Wiadomo, że łatwo taki temat położyć, ale z drugiej strony wierzę w talent tego znakomitego irańskiego polskiego reżysera. Jeszcze chwila z muzyką Achmada Pećmana, który skomponował ścieżkę dźwiękową do filmu Wierzba. Thank you. Tak zamyka się nasz przegląd jeleńskiego kina na dzisiaj. Film Wierzba z 2005 roku Madzida Madzidiego. Tak, żeby jeszcze trochę pozostać w wątku, może trochę naciąganym, ale przyszła mi do głowy taka kompozycja. Kor Arab nosi tytuł i to folkowa azerska piosenka. My jej posłuchamy za chwilę wersji instrumentalnej, ale to tylko tak naprawdę taki wstęp. Mam nadzieję, że wkrótce uda mi się przynieść jedną z rozlicznych wersji z tekstem, śpiewaną pieśń o tym, że arabski niewolnik zakochał się w córce swojego właściciela i żeby nie doprowadzić do jakiegoś nieszczęścia, postanowił się oślepić. Arab, tutaj w wykonaniu Wahida Asadollahiego i orkiestry pochodzącej z Baku. To już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Tak sobie pomyślałem, że Ahmad Pejman, którego ścieżki dźwiękowej do filmu Wierzba słuchaliśmy jeszcze przed chwilą, skomponował operę. To jest kompozytor przede wszystkim operowy i muzyki klasycznej. Skomponował operę na otwarcie Talare Rudaki, czyli budynku teherańskiej opery. To był rok 1967. Młodym chłopakiem był wtedy, miał jakieś 30 lat. Po rewolucji zmieniono nazwę tej opery z Rudaki na Wahdat, czyli jedność. Rudaki był wielkim perskim poetą żyjącym kilkanaście wieków temu. To był 8 czy 9 wiek naszej ery. Sala Wahdat to ta sama sala, z której koncertu Homayuna Shajariana słuchamy od kilku tygodni i chciałem Państwa na koniec dzisiejszej audycji tam właśnie zaprosić. Homayun Shajarian i Ali Gamsari, no, wspólnie nagrali już co najmniej 3 płyty, przynajmniej ja się tylu doliczyłem u siebie. Za 2 tygodnie słyszymy się w 4-godzinnym wydaniu Radia Teheran. Może wtedy uda się zajrzeć jeszcze na te 2 pozostałe, a tymczasem zapraszam na kolejny fragment koncertu, który ukazał się na płycie Czeatasz H kilka tygodni temu. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Bartek Gil i mówię już do usłyszenia. Thank you. دیگر از خویش و تن بیگانه ام، بیگانه بیگانه خوشحال و خوشا وقت دو مفتون و دل داده که غیر از عشقشان که غیر از عشقشان گیتی بود افسانه افسانه افسانه افسانه در این صحرای بی حاصل در این دریای بی ساحل به لب جان آمد از بس گفته جانان جانان جانان جانان من و بیگانه چندین روز ز دوستان نشنیدم که آشنایی هست کسی که بر درد من نبخشاید کسی نگفت که بیرون از او دوایی هست Zapraszamy do reklamy.